Τάσο Α. Αγιά! Etorriak bidazoa atxak saio berri ontara. Oraingoan Filipinas uartetara goaz, Filipinetara. Bai, bai. Eta beno, hango han 80garren hamarkadan egin ziren ba bilduma batzuk entzungo ditugu. Filipinak ez dira oso ezagunak, bueno, uarteak bai, baino haien punk rocka eta hardcorea ez dira oso ezagunak handik kanpo, baino esan genezake ba eszena potente bat izan zutela gaur egun ez dakit ondo nola dagoen gauza handik, baino bai 80garren hamarkadaren erdialdetik aurrera 80garren hamarkadan ere ba punk eta hardcore eszena potente bat izan zuten talde bikainekin eta hasteko ba Dead Ends taldearekin hasi gara, haien ba Complaints diskatik ba ateratako New Life abestia. Eta beno, Dead Ends taldea ba Manilan sortzen da, bi anaiek sortzen dute, Dimalanta anaiek, eta beno, 1985 eta 1986 urtean artean iraun zuten, eta beno, ba hasiera hortan Third World Chaos, Urban Bandits, Boots, Private Stock, Betrayed, GA and the Idiots taldeak adibidez zen zeuden ba momentu hortan, eta beno, esan bezala ba Complaints izan zen haien lehendabiziko diska, Second Coming bigarrena, eta beno, ba handik gutxira holako ba punk rock doinuekin eta bar, eta beno, gerora Damnation diska kaleratu zuten, non ba pixkat gehiago ba hardcore tras doinuetan sartzen hasi ziren. Beno, jarraituko dugu bilduma bikain honekin. Beno, ba, sigara, ba, abest, motzekin, jarkora abesti motzekin. Beno, lehen esan bezala, beno, Dead Ends taldearekin ginen, entzun dugun lehen da biziko, ba, abesti hori. Eta, beno, Dead Endsekin bukatzeko, ba, bai, 1985ean, laugarren diska bat, kaleratu zuten, haien amaiera. Eta, beno, gero, ba, el berriz elkartu ziren, ba, alako Greatest Hits bat egiteko Chosen izeneko diska bat 2003 urtean. Orain entzun dugun talde ba, azkar eta besti motzak egiten dituen talde hori GI and the Idiots taldea genuen eta arekin goaz beste abesti motz batekin. Ba, hemen genituen GI and the Idiots berriz ere 9 Years in Service izeneko abestiarekin, ba, haien hardcore azkar eta abesti motzekin. Beno, ba, esan bezala, entzuten ari garen bilduma hau, nik esango nuke, 1986-87 urten tartekoa dela. Urte hauek oso oparoak izan ziren, ba, Filipinar, punk eta hardcorearen zan, 1985-89 artean dagoen tarte hortan, ba, alako kaset pila bat, kaset diska pila bat kaleratu ziren, bai punk rock, bai hardcore arloan, gara jontan asko hardcore arloan izan ziren, kaleratu zirenak. Filipinako talde hauek gehienek ingelesez abesten duten, naiz eta badagoen kasu desberdinik. This is very old ride, and it's swimming and it's a fairy. He gives to the girl that sucks to the one that squats the hands of staring. The one that's still a fairy in the hands of the pretty machine. He takes to the deep for the pleasure of the day and a thousand cities sick. Oh, Ba, hemen jarritzen dugu D.I. and the Idiots talde honekin, ba, abesti luze zeago batekin The Flag izenekoa, eta beno, ba, haien kaleretotako guztietan ba, alako abesti motz eta azkarrak eta ahotxe agudo horrekin izaten dira normalean oso filipino, esango nuke. Eta beno, ba, esan bezala talde gehienak ingeles ezabatzen zuten, baino baten bat ez. Ditaio no mamatai, alanka bani maklamai. Ditaio no mamatai, alanka beak inabai. Gailon, natu kailan man, kawai buhai. Hauek filipinar hizkuntzan tagaloan edo abesten zuten Boots taldea genuen hau eta beno ba haien abestiak Patai Buhai izenekoa eta beno punk rock doinuekin jotzen eta beno Hare Krishna taldea genuen bai. Na manga kikita perro igabai tu antua para polileita pandile para polileita pandile para polileita pandile para polileita pandile que un nakta takana takana takana que un nakta takana takana takana que un nakta takana takana takana. Hula, hula, hula ka namang naririnig. Hindi ka naman nakikinig. Parang ulinig sa patinig. Parang ulinig sa patinig. Parang ulinig sa patinig. Parang ulinig sa patinig. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula. Wala ka namang nakikita, pero ikaw ay tuwang-tuwa. Parang ulilig sa patinig. Parang ulilig sa patinig. Parang ulilig sa patinig. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Ha! Inisente lang ang nagtataka. Ba, Boots taldearen beste abesti bat genuen hemen, Inocente Lang Ang Nagtataka izenekoa. Eta, bueno, ba, esan bezala, Boots taldea, ba, aintzindari izan genuen, ba, Filipinetako, ba, punk movimenduan lehendabizitarikoa izan ziren, ba, Third World Chaos, Philippine Violators, The Betrayed, edo Dead Ends, lehen aipatiko Dead Ends taldeen, taldeak bezala, bai, Krisnak ziren, eta, bueno, ba, larogei garren amarkadan zehar ez zuten arrakasta hundirik izan, baino larogei tamar garren amarkadan ba, rock alternatiboaren ba, sorrerarekin, eta ba, momentuko mainstream bihurtu ziren taldeek, ba, Boots taldea aipatzen zuten, ba, haien influentzia bezala edo, eta, bueno, haiek hori ba, goraldia eman ziren Boots taldeari, eta bazituzten maketak eta grabatuak larogei garen amarkadan, baino larogei tamalauan diska luze bat grabatuko zuten, bi urteren ondoren, ba, beste eldiska luze bat, ba, jada ba, hitz politikoekin, eta bar, gerraren aurkako itzekin, eta bar, larogeita mazazpian beste diska bat kaleratuko zuten, non ba, eskainiz zieten alako ba, bereien doinuak lehuntzea edo ba, merkatu ondietatak iristeko, baino haiek uko egin zuten hori egiteari, eta beno arrakasta izan zuen abesti bat izan zuten ere, eta badirudi ba, oraindik hor dabiltzala, eta beno, ba, errespetatuak dira alako ba, ba, daramaten denboraren gatik eta koherentziaren gatik. Happened. Ba, taldez aldatu dugu, eta beno, ba, pixkate, doinu pixka, motelagoekin Urban Bandits taldea genuen, News of the World izeneko abestiarekin. Urban Bandits ere, beno, ba, garai ontako, ba, sierako talde bat genuen. Urban Bandits 1900 eta 85 garren urtean Independence Day izeneko, ba, kaseta, diska kaleratu zuten. Eta beno, entzuten ari garen guztia, ba, Twist Red Cross izeneko, ba, zigiluak kaleratu zuen. Ea, beste abestia entzungo dugu eta zigilu honi buruz pixkat arituko gara. Ba, jarritzen dugu Urban Bandits taldearekin, eta bueno, entzun dugun abestia Battle of Mendiola izeneko abestia genuen, Mendiola, bai, euskal izena. Eta bueno, ba, bilduma hau orain arte entzuten ari garena, ba, Fatal Response, Rescue, Ladders and Human Barricade izena du, eta bueno, 1986 garren urtean kaleratu zuen, bat Twist Red Cross izeneko, ba, zigiluak, bueno, ba, zigilu honek kaleratu zituen, ba, garaiko, ba, punk eta hardcore underground, ba, grabazio gehienak edo guztiak, ezta? Eta beno, ba, zigilu hau, zigilu honek bere estudia zeukan baita ere, eta beno, honitz, zigilu hau eramaten zuena, ba, Third World Chaos taldeko, ba, Tommy Tantxako genuen. Bueno, mila, bada bitxikeri bat, esaten duena, ba, berak Tomi Tantxakonek esan zuena, ba, 1981 garren urtean, grabazio guztien masterrak galdu egin zituela. Ez daki gehiago nola izan zen historia hori, baino bilatzeko eta entzuteko hemen bada historio bitxi bat, eta beno, ba, alako ba, historiko diren ba, bilduma eta diskurra, ka asko zeuden gerora ba oso pirateatuak izan dira ba handik ateratako ba talde asko berriz grabatu egin dira eta bar bueno grabatu berriz argitaratu egin dira pirata edizio pilo batetan eta bueno interesgarria legoke ba alako Filipinetako taldea hauetaz ba berreskuratzea ezta hemen egin genuen ba zut gogoratzen duela bi urte hiru lau nor daki ba alako Filipinar hardcore punkaren saio berezi bat. Eta beno, ba, orain Filipinar bilduma ba pare batekin gabitza. Bitxia denez, bitxia da, baina ala zen, eta beno, ba, alako Filipinetako musika alternatiboen rockabilia sartzen zen ere, eta beno, zu Sweet izeneko taldea, genuen, hau, Look at That Boy izeneko, ba, abestiarekin, ba, daude adibide gehiago, ba, alako ba, rockabilly edo rock and roll ba, talde ba, bikainei private stock izeneko taldea bezala, ba, ikaragarrizko ba, kaset bat karrelatu zutela baita ere, garai hauetan, baino bueno, zu Sweet hauek pixkat ezagunagoak dira, bilduma batzuetan bakarrik parte hartu zutelako. Beno, ba, Filipinetako eszena hau ba, noski Estatu Batuengatik influentzia handiak jasotzen zituen bai hizkuntzan bai musika egiteko moduan bai jarkor egiteko moduan baino baita ere haien ikutu pertsonala zuten bueno ikusten dugu nola eszena hontan bai punka bai jarkorra bai oi taldeak bai rockabilia ba bilduma hauetan beintzat zaku berdinean sartzen diren eta beno ba hori positiboa da ezta. Ba, hemen ari ginen berriz ba rockabilly talde honekin Sweet izenekoa, Sweet Yourself izenekoa, eta beno, ba, esan bezala, ba, Filipinoen bitxikeriak, ez da? Beno, ba, esan daiteke, bueno, haien musikari Pinoy, deitzen dute, bueno, egiten duten guztiari, ez da? Pinoy, haientzako, ba, Filipinar kulturarekin zerikusia duena da. Orduan, Pinoy punk, Pinoy hardcore edo, esan daiteke, ba, entzuten ari ganera. Eta, beno, ba, bilduma honekin bukatzeko, hau dago. Bilduma hau isteko, ba, berriz ere ireki zuen taldea genuen Dead Ends taldea Don't Drop Your Guns izeneko abestiarekin eta beno haien Complaints izeneko ba lehendabiziko diskatik edo kasetetik ateratako abestia Dead Ends talde bikain onena eta beno ba 1986ko bilduma hau hemen utziko dugu baino jarraituko dugu 1985ko beste bilduma batekin. Ba, bai, beste bildumakin hasi gara. Oraingoan ba 1985 urtean kaleratu zen Rescue Ladders and Human Barricades izeneko bilduma eta Twist Red Cross zigiloak ba kaleratu zuen lehendabiziko bilduma. Honoko hau ba soinu pixka txarragoarekin, baino oso interesgarria duguna baita ere. Urban Bandits taldearekin hasi gara, Mother Fishballs zeneko abestiarekin. Oraingoan, ba, lehen bezala Boots taldea entzun dugu ere, baina bilduma desberdin batean No Excuse izeneko abestiarekin, oraingo hontan ba, ingeles ez da besten, eta orain ikusten ari naizenez, ba, urte hontan, bene urte hontan pasaren urtean, 2019 zerbait kaleratu zuten, hemen diska bat, beraz, badirudi taldea bizirik jarraitzen duela, eta beno, ikusten ari naiz hemen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei diska dituztela, ba, orain kaleratu dutenarekin aurreko bostak kasete albumak izaki, eta beno, ba, ikusten ez single bat ere kaleratu zutela, ba, Txikoi Pura izeneko bat talde batekin, uste dut balako zerbait dela, ikustera noa, bai, alde batetik Txikoi Pura, beste aldetik Boots taldea, Me in the Middle izeneko abestiarekin, 1989 badirudi, beraz, bitxikeri haundia dugu, hau, zeren, viniloan, garai horretan, ba, uste dut, bazegoela Third World Chaos taldearen LPA, 1984 kaleratu zena, baino besterik ez guzti, beste guztiak setan zegoen, eta beno, urte askotan zehar ba ahaztuta galduta egonda, baino pixkanaka berriz ateratzen dira, ari dira alako Filipinaru hartetako ba harribitxi hauek. Darra egun. We'll be right back. Ba, ben genuen garai bateko hardcore ikaragarria, Bitright aldearen eskutik, eta beno, Bitright Bayou izeneko abestiarekin, esan bezala hardcore talde ikaragarria genuen Bitright, eta baita Filipinetako aitzindarietako bat, beno, dakizuenez, ba, Japonian izan ziren lehendabiziko punk taldeak, ba, Ingalaterrakoekin, Estatu Batuetakoekin garaikide izan ziren, eta beno, aparte da, Japoniakoa zeren, beno, hange punk zena ba, oso ahondia egon zen, eta dago, eta egon da, denbora guztian, baino asiatik esan genezake ba, bigarren herri goiztiarrena ba, Filipinak izan zirela, eta hor larogei garen hamarkada hasieran herrikaldean ba, talde interesgarri asko egon zirela, eta beno, grabatzeko aukera izan zutela ere, beraz, jarrai dezagun ba, Filipinetako ba, bilduma honekin. Beno, ba, hemen genituen Private Stock izeneko taldea, eta beno, ba, lehen aipatu bezala ba, hoietako ba, bitxikeri bat, baita ere ba, rock and roll, rockabilly artean mugitzen zen taldea. Beno, eta 1983 inguruan ba, sortu zen talde hau, eta beno, kaset album bakarra kaleratu zuten Hips Cool izenekoa 1986an orain entzun dugun abesti hau, 85ekoa ba, kaset album hortan ere sartzen zen, baino oraingoan ba, soinu ba, pizkat kaskarrago batekin eta baino, zera, entzungo dugu Private Stocken beste abesti bat, ba, guztia zaizkidalako, ez besterik. asking me why. Why are you crazy? You just can't understand. The new generation, and that is made for us. Garcia ain't a no generation. The newest generation. Generation. The future generation. Hemen genituen Private Stock bikainak beraien Future Generation izeneko abestiarekin eta ba, 50-60 garen hamarkadako soinuak ba, gogorarazten dituen ba, talde berezi honek. Eta beno, ba, uste dut hementxe saioa utzi behar dugula, gure Filipinar taldei eskainitako saio hau ba, ezin ditugu bukatu bi bildun hauek, baino bentsat hainbat talde bikain entzun ditugu eta beno, ba, bukatzeko ba, Betrayed taldearen Urban Assault izeneko abestia entzungo dugu. Ea ba, ondo izan, txintxoak izan, eh?